Sport i Tomasz Grazdowski. I piłka na początek. W pierwszym dzisiejszym meczu Ekstraklasy Górnik Zabrze wygrał z Arką Gdynia 2-0. Mówi napastnik Górnika Łukasz Wolsztyński. Mieliśmy zdecydowanie więcej sytuacji niż Arka. Drużyna, która jest cofnięta i druga drużyna, która próbuje, stara się grać jakimś atakiem pozycyjnym, to nie zawsze się udaje, to wiemy, że to nie jest jakieś super widowisko, ale myślę, że na to, co Arka zaproponowała, my byliśmy zdecydowanie lepsi. W meczu zdobywcy Pucharu z mistrzem kraju wygrała Lechia Gdańsk. Pokonała Piasta 1-0. Bramkę strzelił Flavio Paixão. Wcześniej strzelił on karnego. To czwarta z rzędu porażka Piasta na wyjeździe. Koszykarze z Telmetu Zielona Góra pokonali Trefla Sopot 82-75 i awansowali do jutrzejszego półfinału Pucharu Polski. Przemysław Zamojski ze Stelmetu. Większość spotkania wygrywaliśmy, więc można powiedzieć, że była kontrola po naszej stronie. Wiadomo, że te pierwsze spotkania w Pucharze Polskim są zawsze najbardziej nerwowe i zawsze najbardziej nieobliczalne, więc najważniejsze, że cieszymy się z wygranej i jutro gramy w półfinale. Stelmet zagra z polskim Cukrem Toruń, który pokonał Asseco Arkę Gdynia 80-71. U siatkarzy AZS Olsztyn przegrał ze Ślepskiem Suwałki 1-3, a Trefl Gdańsk pokonał Kuprum Lubin 3-0. Magomet Murat Gadzijew będzie jutro walczył o złoty medal w wadze do 70 kg zapaśniczych mistrzostw Europy w stylu wolnym. Jego rywalem będzie Azer Mustafajew. Katarzyna Krawczyk zajęła w Rzymie 5. miejsce. Była szansa na brązowy medal, ale tę walkę Polka przegrała. Magda Linet awansowała do półfinału turnieju w Hua Hin w Tajlandii. W ćwierćfinale wygrała w trzech setach z niżej notowaną Chinką Wang. Bez sukcesów za to w Mistrzostwach Świata w biatlonie. W sprincie na 7,5 km najlepsza z Polek Monika Hojnisz-Staręga była dopiero 28. Wygrała Norweszka Reseland. Brytyjczyk Elfyn Evans, jadący Toyotą Yaris WRC, prowadzi po pierwszym dniu rajdu Szwecji drugiej rundy rajdowych Mistrzostw Świata. Ma 8 sekund przewagi nad obrońcą tytułu Estończykiem Tanakiem i 14 sekund nad Finem Rovanperą. Na 23. miejscu sklasyfikowany jest Michał Sołowow. Manchester City został przez UEFA ukarany grzywną w wysokości 30 milionów euro i zakazem gry w Lidze Mistrzów przez 2 lata. I ta kara będzie dopiero boleć. Za co? Za nieprzestrzeganie finansowego fair play. W skrócie, City wydało więcej pieniędzy niż mogło. City miało wykonać sztuczkę i podpisać duży kontrakt sponsorski. Na papierze był to kontrakt z liniami lotniczymi Etihad, ale w praktyce większa część pieniędzy została wyłożona przez właściciela klubu, bo właściciel klubu to Sheikh Mansour z rodziny królewskiej rządzącej Emiratem Abu Zabi, rodziny, która kontroluje też linie lotnicze. Rzekoma sztuczka księgowa wyszła na jaw dzięki e-mailom opublikowanym przez niemiecki dziennik Der Spiegel. Podkreślmy jednak, to nie koniec. City idzie teraz do Lozanny. Cała nadzieja niebieskich w sportowym sądzie arbitrażowym. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A w Bundeslidze Borussia Dortmund pokonała Eintracht Frankfurt 4-0. Pierwszego z tych 4 goli zdobył Łukasz Piszczek. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro sporo chmur, ale będą też większe przejaśnienia. Na południowym wschodzie słabe opady deszczu, mrzawki lub deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od 3 stopni na północy i północnym wschodzie, około 5 w centrum, do 9 na Dolnym Śląsku. Chłodniej gdzieniegdzie w Kotlinach Karpackich. Trójka. Program trzeci. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek, która przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie i Michała Jakubika, oni tam właśnie są. A tutaj jest cała nasza kolorowa ekipa trójkowa na festiwalu Trójka Górą w Szklarskiej Porębie. Magda Trzaska, Romuald Wrzodak, Wiesław Szala, Tomasz Żonda, jest Riko Jaźwiński, jest Baszka Marcinik. Jeszcze inni tu chyba gdzieś są w pobliżu. Myślę, że w tej chwili trwa takie nieformalne, nie wiem czy ciche, ale na pewno zebranie trójkowe, na którym omawiany jest program soboty, bo jutro się będzie działo dużo i pięknie. Są Państwo, dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Jeżeli można coś zgenerować dla słuchaczy, żeby słyszeli w całej Polsce. To bardzo proszę. No to zacznę od wspomnień i zaraz popłynie muzyka. Nieprzypadkowo te wspomnienia. Była zima 1996 roku, to był grudzień i to była prawdopodobnie pierwsza audycja trójkowa, którą miałem okazję śledzić jako młody adept radia. Pamiętam, że pozwolono mi raz wejść do reżyserki, akurat był z nim wywiad na żywo. Siedział w naszym studiu. I pamiętam, myślę, że takich rzeczy się nie zapomina i to już zostanie w głowie do końca życia. Krótko mówiąc, pamiętam, co powiedział wtedy pod koniec tej rozmowy. Przyszedłem tutaj dzisiaj do was, ponieważ tutaj został kawałek takiego prawdziwego, prawdziwego radia. A przed chwilą miałem okazję się z mistrzem przywitać, z Piotrem Frączewskim. To był właśnie on, piękny powrót. Jutro w namiocie na skwerze trójkowym, na skwerze Trójki w Szklarskiej Porębie, Baszka Marcinik weźmie w krzyżowy ogień pytań mistrza. Na muzycznie nasze spotkanie rozpoczynamy od pięknej pieśni. Nie za bardzo charakterystyczny zespół dla ofensywy, ale czasami łatwo, może nie tyle łatwo, dobrze jest połamać pewne schematy. Love is stronger than death. Thank you. Love is stronger than death. Miłość jest silniejsza niż śmierć. Matt Johnson wyśpiewał na tym albumie, na Dusk zespołu DD, jeszcze kilka innych bardzo ważnych fraz, między innymi tę ostatnią, końcową, która zamyka całą płytę. If you can't change the world, change yourself. Może spróbujemy dzisiaj jeszcze z tym pod koniec ofensywy. Proszę Państwa, nie wiem jak to zmierzyć. To jest chyba niemierzalne żadnym licznikiem, ale wydaje mi się, że w tym roku, jeżeli chodzi o wypady, nasze wyjazdy twórcze radiowe do Szklarskiej Poręby, stanowimy najliczniejszą ekipę. Jeszcze tyle osób z programu trzeciego tutaj w Szklarskiej nie było, nie robiło dla Państwa radia i nie tworzyło tych wszystkich audycji. Jesteśmy z tego oczywiście bardzo dumni. Tak sobie pomyślałem, że coś z Trójki może na przykład... No nie wiem, na przykład może litera K jest w nazwie Szklarska Poręba, albo coś z naszego logo jest w herbie Szklarskiej Poręby i odwrotnie, coś ze Szklarskiej jest zawsze i na zawsze już przy Myśliwieckiej 357. Nasz dobry, trwający grubo ponad 20 lat związek. Mam nadzieję, że będzie piękniej w kolejnych latach. Trójka górą i my z tego festiwalu. Publiczność trójkowa jest tutaj dzisiaj z nami mimo późnej pory, za co Państwu bardzo dziękuję. Jeszcze będę dziękował pod koniec tego spotkania. No i gramy z zupełnie innego świata, w zupełnie innym tempie, zupełnie inną muzykę. Wydali nową płytę, Alpha Centauri jest zatytułowana, ale wydaje mi się, że ten utwór z przeszłości, chlubnej przeszłości tego zespołu, w jakiś dziwny sposób, zwłaszcza jego refren, może się kojarzyć z 14 lutego i na przykład z takim miejscem jak Szklarska Poręba. No to spróbujmy. Via Ardiente. 2005 rok, 15 lat temu, to było zespół Komety i z tej płyty utwór Miasto Turystów. Proszę Państwa, to mniej więcej jest tak, jakby w dobie, w czasie nowoczesnych, disneyowskich bajek, które są przygotowywane przez długie, długie lata albo długie miesiące za niebotyczne sumy, nagle kazać dzieciakom oglądać przygody Misia Uszatka albo Bolka i Lolka, albo produkcje, które aż tak bardzo wysokobudżetowe nie były. Ale z jakiegoś powodu one są bliskie, one są kochane, chcemy do nich wracać, a niektórzy chcą się po prostu na nich uczyć bajek. To mniej więcej tak samo jest z płytą, która się ukaże 28 lutego. Będzie zatytułowana Tu, po prostu Tu, a jutro poznamy nowy singiel z tej płyty. I to jest zespół z Łodzi, to jest zespół Mortas i to jest jeden z utworów, które już znamy. Zobacz, śmieje się z nas już pół miasta. My znów w milczeniu kończymy śniadanie. Nasza więź, chociaż krucha, to ciasna. Dziś coraz mocniej uciska nam krtanie. Jeśli znów postanowię zmieścić cię w płodnym słowie, nie zapomnij zakryć mi ust, bo w tych kilku literach treść się żadna zawiera, ale ranić potrafią jak nóż. Jeśli pośród chaosu spojrzysz na mnie w ten sposób, nie zapomnij zasłonić mi oczu, bo gdy za ściany źle nic nie zobaczę nadziei, to już nic nie jest w stanie nam pomóc. Wiem, granice stawiałem wciąż dalej. Ty też nie chciałaś pozostać mi dłużną. Lecz gdy nie dostrzeżemy już granic, wiem, wtedy walczyć zaczniemy na próżno. Znów postanowię zmieścić cię w płodnym słowie, nie zapomnij zakryć mi ust, bo w tych kilku literach treść się żadna zawiera, ale ranić potrafią jak nóż. Jeśli pośród chaosu spojrzysz na mnie w ten sposób, nie zapomnij zasłonić mi oczu, bo gdy za ściany źle nic nie zobaczę nadziei, to już nic nie jest w stanie nam pomóc. Jeśli znów postanowię zmieścić cię w płodnym słowie, nie zapomnij zakryć mi ust, bo w tych kilku literach treść się żadna zawiera, ale ranić potrafią jak nóż. Jeśli pośród chaosu spojrzysz na mnie w ten sposób, nie zapomnij zasłonić mi oczu, bo gdy za ściany źle nic nie zobaczę nadziei, to już nic nie jest w stanie nam pomóc. To był w ogóle pierwszy utwór, jaki oni wysłali w świat. Dostaliśmy ponad rok temu tę piosenkę. I sam sobie zadawałem wielokrotnie pytanie, czy to jest na poważnie, czy to jest może jakiś żart, jakieś mrugnięcie okiem, o co chodzi. Ale kiedy już dzisiaj znam całą płytę, myślę sobie, że mimo tego, iż tak się dzisiaj i nie gra, i nie śpiewa, nie komponuje się takich piosenek, tak się ich nie produkuje, nie wydaje się takich płyt, to jest to album bardzo ważny. Mortas, jutro singiel, nowy singiel z płyty Tu. W audycji Myśliwiecka 357 między 16 a 19 zapraszamy Państwa do Szklarskiej Poręby ciałem na skwer radiowej Trójki. Przypomnę jeszcze, że przed tą audycją w eterze Riko Jaźwiński trójkowo-filmowo, a właśnie tam pod namiotem w Szklarskiej Porębie na skwerku spotkanie Baszki Marcinik z mistrzem Piotrem Frączewskim. Tomek Żonda, witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Jak poszły poczty UKF? Trochę wiem, jak poszły. No, byłeś przy tym cały czas, także wiesz, jak poszły. Wiem, jak poszły, ale dzięki jak... państwu, którzy byli tam i są tutaj również, poszły całkiem, myślę, że nieźle. Właśnie, jak to wyglądało z twojej perspektywy? Mieliśmy delikatny tłumek, zwłaszcza dzisiaj. Dzisiaj szczególnie, tak. Okay. Ale było przyjemnie bardzo. Jeżeli już w ofensywie jesteśmy, rozmawiamy, no to wspomnij. Początki tak zwanej muzyki młodzieżowej. Dobra, niech będzie ofensywnej. W czasach trójkowych, które pamiętasz? No, w tych, które pamiętam, bo o innych ci nie powiem, bo ta trójka jest troszkę starsza ode mnie mimo wszystko. Natomiast kiedy słuchałem zespołu Mortas, to miałem takie drobne skojarzenia z tym, co działo się pod koniec lat 80., czyli na przykład Sztywny Palazzi i tego typu formacje. Natomiast z mojej pamięci to jest na pewno muzyka młodej generacji i rock po polsku. To takie audycje z przełomu lat 70., 80. Głównie prowadził je Piotr Nagłowski. Potem było Zapraszamy do Trójki, bardzo ważny, ponieważ i Zapraszamy, i Lista Przebojów wylansowały mnóstwo polskich kapel, takich jak choćby Perfect, Manam, Lady Punk, Republika. Druga połowa lat 80. to w Trójce audycja pod tytułem, jak to się nazywało, właśnie zapomniałem. No, Brum to nie. I to nie był Brum jeszcze, to teraz sobie przypomnę. Później była trzecia fala, prawda, po Brumie. Ale Brum był też bardzo istotny, bo Brum to było takie miejsce, w którym debiutowało całe mnóstwo młodych kapel, które znamy do dzisiaj, bo pierwsze kroki tam stawiała i Edyta Bartosiewicz, i Hej, i grupa Wilki. I potem była trzecia fala. No i potem pojawiło się tych audycji znacznie, znacznie więcej. Mhm. Czy możemy mniej więcej powiedzieć z twojej perspektywy, już nie tylko z tego czasu, który ty znasz Trójkę fizycznie tam będąc, przy Myśliwieckiej 357, że właściwie od samego początku no tam było dużo miejsca dla młodych, nie tylko gniewnych, zdolnych po prostu. Przypomniałem się nazwa audycji z końca lat 80. To było wielkie wydarzenie, bo to była audycja, którą robili Piotrek Majewski i Paweł Fito, czyli Krajowa Scena Młodzieżowa. I to była nie tylko audycja, ale też szereg olbrzymich koncertów w całej Polsce, więc to był duży sukces. Ja myślę, że Trójka przez cały czas lansuje młodych artystów i gdyby nie oni, to chyba byśmy się zanudzili troszkę, grając to samo, co wszyscy 100 lat temu. W kółko, prawda? Okej, no to jeszcze jedno pytanie może być zaskakujące, bo kompletnie ci o nim nie powiedziałem przed anteną. O innych również nie. O innych również nie. Jak pamiętasz, kiedy my zrobiliśmy, kiedy w ogóle w Trójce się działy pierwsze audycje z tak zwanego terenu? Ty lepiej powinieneś to pamiętać ode mnie. Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Kiedy wyjeżdżaliśmy, zaczęliśmy wyjeżdżać? No myślę, że to były lata 90. jakoś chyba, już jeszcze. Prawda? Że nie robiło się z samej Myśliwieckiej, nie prowadziło się audycji stamtąd, tylko było to gdzieś. Często było tak, że przyjeżdżaliśmy do różnych miast i nawet ze studiów radiowych w tamtych miastach robiliśmy audycje. Polskiego Radia, tak. Bo czasami nie udało się ściągnąć artysty do naszego studia w Warszawie. Mogliśmy sami pojechać i nikomu nie robiliśmy krzywdy, a sami mieliśmy przyjemność wyjazdu również. No to jeszcze jedno chyba retoryczne pytanie. Lubisz takie wyjazdowe strzały? Lubię, a tu w Szklarskiej Porębie jest szczególnie przyjemnie, także co roku tu przyjeżdżamy. No i spotykamy się ze słuchaczami, gramy dla nich muzykę, tę, którą sami wybiorą, a także tę, którą przywieźliśmy my. Poza tym jest tu wszystko kapitalnie zorganizowane, nic tylko robić radio i państwu wszystko opowiadać, przedstawiać. Jutro na skwerku będziesz, też będzie można cię spotkać. No będę na pewno o godzinie 16, kiedy masz Myśliwiecką 357, także będę cię wspierał nie tylko duchowo. Bardzo ci dziękuję. Tomek Żonda. Proszę państwa, no to w ramach różnorodności wszelakiej, przypływ, myślę, że z tą płytą będziemy się spotykali bardzo często, no przynajmniej jeżeli chodzi o nasze radiowe spotkania. Jazz Pospolita. Teraz trzy litery. Utwór tak zatytułowany z tego albumu. Stefan Nowakowski, Łukasz Borowicki, Karol Domański, Michał Załęski. Jazz Pospolita. Właściwie śledzimy ich radiowo, twórczo, sympatią, sercem, lewą stroną od samego początku, od pierwszej płyty. No i to jest album najnowszy zatytułowany Przypływ. Trzy litery to jego fragment. Inside Again. Wkrótce ta płyta będzie w całości do Państwa dyspozycji. Będzie zatytułowana Night Mode. Przepiękna muzyka, chociaż bardzo momentami specyficzna. Od kilku tygodni spotykamy się z tą kompozycją. Myślę, że o tej porze brzmi znakomicie. Wired Heart Inside Again. Journey. Wired Heart, czyli Inside Again, płyta zatytułowana Night Mode. Proszę nie mylić z Depeche Mode. Dobry wieczór panu. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, ja byłem turystą z centralnej Polski podczas listy, a pan? Tak, a ja tak pomyślałem, że wpadniemy tu z biderami i zniszczymy ci ten atmosferę. Atmosferę. Zniszczyli atmosferę? Bo to jest właściwie historyczny moment, ponieważ pan Mirek jest po raz pierwszy w ofensywie. Tak. Tak, witamy na ofensywnym pokładzie, jak to często mówię. Super. Krótkie podsumowanie listy, bo czegoś takiego jeszcze nie było. Jak było? Aha, rozumiem. No to super. A zaręczyny? To była ostatnia lista. Państwo świetnie się wpasowali, bo to w ostatniej liście wyjazdowej zaręczyli się na antenie. Aha, to tak jak pan jest tak jak Robert Smith. On zawsze mówił po kolejnej płycie zespołu The Cure, że to już ostatnia i nagrywał następną. Ale nie mam takiej fryzury. No, ktoś mógłby sobie to wyobrazić. Jutro będzie Markomania. Tak, będę siedział tak jak ty teraz tutaj. Mhm. Mam nadzieję, że będzie przyjemnie. Bo to zawsze jest... fajna taki atmosfera. Afterek, tak. Po taki liście afterek. To taki afterek, tak. Bardzo przyjemnie. Czy jutro też jest szansa, że na antenie Trójki ktoś się zaręczy albo zrobi coś spektakularnego? Najbardziej spektakularna rzecz podczas audycji, jaka się stała oprócz dzisiejszych zaręczyn, to? Pan pamięta? Nie, no to zaskoczyłeś mnie teraz, ale takich rzeczy działo się sporo fajnych i takich słonecznych. Nie, nie, teraz nie wymyślę niczego, ale to fajne było dzisiaj to, co wykonaliście państwo. Gratuluję. Ja myślę, że przy okazji notowania numer 3000 mogliby powiedzieć, jak im idzie w małżeństwie. I widzę, że mimo tego, że upłynęły 2 godziny, oni nadal są ze sobą. Jak to kiedyś jeden z muzyków zapytał po roku małżeństwa. Pewną parę still together? Yes. Zapraszamy bardzo serdecznie na Markomanię jutro od godziny 11. Będą goście? Tak, będą goście też, ale przede wszystkim będzie muzyka i fajna atmosfera, bo lubię stąd prowadzić audycję sobotnią, dlatego że to już jest po liście i to jest dla mnie istotne. No i super, no to niech będzie jutro. A Misiek. Michał coś Misiek tam czuwa cały czas. Tak. Zapytał, czy piątkowej nie lubi. Tak. Michał Jakubik w Warszawie. No dobrze, Marek Niedźwiecki. Marek Niedźwiecki podczas ofensywy, zapraszamy bardzo serdecznie. Było nawet, powiedzmy, kwadrans prawdy, bo zapytałem Michała, czy był tym ministrantem kiedyś. Co powiedział? Mówił, że nie. Ja byłem maksistrantem. Naprawdę? No tak. Jest jakieś zdjęcie z tamtego czasu? Nie, nie ma. Dokumentujące to? Szczęśliwie nie ma. Szczęśliwie nie ma. Poszukamy, znajdziemy. Mam nadzieję, że jutro podczas Markomanii będzie Fire, czyli ogień, bo tak jest zatytułowany kolejny utwór. Black Pumas.

Kontauri, Julia Mika, Paramount. To przed chwilą będziemy wracać do tej muzyki. Myślę, że frapującej, idealnej na taką porę. Proszę Państwa, powoli kończy się dzień. Zawsze kończymy tak piątki. Dziś w Norweskiej Dolinie, tutaj w Szklarskiej Porębie kończymy ofensywę. Jutro stąd i Markomania, i trójkowo-filmowo. W imieniu Marka Niedźwieckiego i Rika Jaźwińskiego serdecznie Państwa zapraszam. Natomiast przypomnę, że ze skweru radiowej Trójki od godziny 16 do 19 Myśliwiecka 357 na pewno premiera nowego utworu zespołu Mortaz, na pewno po godzinie 18 na naszej antenie Tomasz Organek, z którym zresztą będzie spotkanie od godziny 19 w namiocie na skwerze radiowej Trójki. Proszę nas odwiedzać, bo i my Państwa z wielką przyjemnością i lubością odwiedzamy i tak naprawdę solą tego wszystkiego, oprócz audycji, jak już tak wyjedziemy i dla Państwa to wszystko prowadzimy, ale solą tego wszystkiego są również spotkania z słuchaczami programu Trzeciego Polskiego Radia, bo to wciąż bardzo, bardzo ważne. Dziękuję. W Warszawie Anna Gacek, Michał Jakubik, tutaj Magda Trzaska, Romuald Brzodak, Tomek Żonda, jest dyrektor Trójki Tomasz Kowalczewski, który się pojawił, Marek Niedźwiecki i cała nasza kolorowa, wspaniała banda. Zaczynamy już radiowa oczywiście. Zaczynamy grać ten ostatni utwór. Mówiłem Państwu o zespole DD, że jeszcze do tej płyty wrócimy. If you can't change the world, change yourself. Jeśli nie możesz zmienić świata, zmień siebie. Lonely Planets z płyty Dusk. Dzisiaj na finał. Pa, pa. Change yourself.